Grudnia, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ginekolog, który usłyszał już zarzuty zgwałcenia 5 kobiet, trafił za kraty. W więzieniu może spędzić 12 lat. Polska może i powinna przeznaczać więcej pieniędzy na pomoc humanitarną, ocenia prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. W tym serwisie Trójki także o polskich piłkarzach na Wyspach, amatorach z 11 ligi. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla lekarza ginekologa, który jest podejrzany o zgwałcenie 5 kobiet swoich pacjentek. Jak ustalili śledczy, 50-letni Monzer M. popełniał przestępstwa w swoim gabinecie w Zabrzu w trakcie przeprowadzania badań. Mężczyzna molestował kobiety przez 2 lata od 2016 roku. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z kobiet zdecydowała się zeznawać. O zarzutach i uzasadnieniu aresztowania lekarza informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Gliwicach, Joanna Smorczewska. Przedstawiono Monserowi M. kolejny, 5 zarzut dotyczący zgwałcenia pacjentki. W związku z tym prokurator zdecydował o wnioskowaniu o tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego. Sąd rejonowy w Zabrzu podzielił argumenty prokuratury. Podejrzany został aresztowany na okres 3 miesięcy. Podstawą kierowania tego wniosku była zarówno grożąca podejrzanemu surowa kara, jak również obawa matactwa. Lekarzowi grozi do 12 lat więzienia. Nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Policjanci z Zabrza podejrzewają, że pokrzywdzonych kobiet może być więcej i proszą je o kontakt z komendą albo prokuraturą. Polska jako kraj samodzielnie przekazuje mało pieniędzy na pomoc humanitarną, mówił o tym w Polskim Radiu prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk. Jego zdaniem nasz kraj jest w stanie przeznaczać większe środki na ten cel. Powinniśmy też wspierać nie tylko potrzebujących z naszego regionu, ale na przykład z krajów afrykańskich. Polska jest 23. największą gospodarką na świecie. Nasza gospodarka jest tak duża jak Turcja, czy na przykład Holandia, które dużo więcej kładą na pomoc rozwojową. W przypadku Polski wpłaca pieniądze na fundusze pomocowe Unii Europejskiej. To jest prawie 2 miliardy złotych rocznie, które są polskim wkładem w europejską pomoc humanitarną. Natomiast tej pomocy, która jest pod szyldem Polski, czy polskiej pomocy, jest bardzo niewiele. I dobrze byłoby, żeby Polska mogła poprawić te statystyki, żeby mogła nieść pomoc nie tylko w naszej najbliższej okolicy, czyli na Ukrainie, czy w krajach, które zmagają się z falą migracyjną, ale także troszeczkę dalej. Dodajmy, że jutro będzie obchodzony Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Do Gdyni przyjechali najlepsi piloci akrobacyjni z kraju i ze świata. Na lotnisku w Babich Dołach podziwiać można samoloty z 10 krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii czy Francji. Są także polskie śmigłowce. O jednym z nich naszej reporterce opowiedziała załoga. To urządzenie przed nami to śmigłowiec Mi-2, czyli śmigłowiec wykonujący loty dla lotnictwa marynarki wojennej. Pełni głównie zadania transportowe, łącznikowe. Pan cały czas mówi, używamy lata, czyli on cały czas działa. Tak, jest to śmigłowiec w służbie stałej. Mamy tutaj technika, który dba o to, żeby był ciągle w super, świetnej kondycji. Pan dba o ten sprzęt, to proszę mi tak zdradzić, co się tutaj najczęściej psuje? Nic. Nic się nie psuje? Nic się nie psuje, paliwo się wypala. A jeżeli mówimy tutaj o paliwie, to o jakim zużyciu możemy mówić? Taki jeden przelot, to ile paliwa zużywa? To wszystko zależy od tego, jak się leci, gdzie się leci, z jakim ładunkiem, a tak okolice 250-300 litrów na godzinę. Jutro pokazy zaczynają się od rana, od 10:00. Powtórzmy, lotnisko w Babich Dołach w Gdyni. A na koniec przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Piłkarze amatorskiej Victoria London rozpoczynają właśnie sezon w 11. lidze piłkarskiej Anglii. Na co dzień pracują w biurach, w sklepach, w urzędach, a wieczorami regularnie trenują w barwach polonijnej drużyny. Rozmawiał z nimi Adam Dąbrowski. Szczebelek po szczebelku, każdy punkt po punkcie sobie realizujemy. Na razie się udaje i idziemy według planu. Mówi mi trener i współzałożyciel zespołu Emil Kot. Na co dzień zawodnicy ci pracują jako kierowcy czy kelnerzy. Był chłopak, który przyjeżdżał nam ze Stratford. Na 2 godziny robił w jedną stronę tylko po to, żeby być na treningu. Łukasz Paszkowski, pomocnik, jest na przykład kierowcą taksówki. Po przybyciu poczuł, że brakuje mu piłki. Takie treningi i mecze to też okazja, żeby Polacy na obczyźnie poczuli się razem. Nie mogę się doczekać treningu i tak jakoś od soboty do soboty, żeby zagrać. Cel na ten sezon? Awans do Ligi 10. No i jest jeszcze jeden, długofalowy. Zagrać na stadionie Wembley i usiąść tam jako trener na ławce. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. O tym bardziej profesjonalnym sporcie już teraz w Trójce. Studio Adam Malecki. Reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Formę po raz kolejny testują w sprawdzianie z Kamerunem. W pierwszym meczu Polacy wygrali 3-1. Dziś w pierwszym zaciętym secie biało-czerwoni pokonali drużynę z Afryki 31-29. Na mundialu Polacy oczywiście będą bronić tytułu mistrzowskiego. W turnieju tenisowym w Cincinnati nie grają już Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk przegrali w ćwierćfinale debla w trzech setach z Jamie Murrayem i Bruno Soareszem. W zeszłym roku też odpadli w grze o półfinał, też z Brytyjczykiem i Brazylijczykiem. Piłkarską sobotę w Ekstraklasie od mocnego uderzenia rozpoczęła Arka Gdynia. Żółto-niebiescy pokonali w Płocku 3-1 Wisłę. W trwającym meczu w Zabrzu Górnik gra z Lechią Gdańsk, 1-0 prowadzi Lechia. W piłce zagranicznej emocje w Londynie, w Premier League w derbach grały Chelsea z Arsenalem, Górą de Blues wygrali 3-2. We Włoszech pierwsza kolejka Serie A i debiut w Juventusie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w meczu z Kiewo w Weronie nie błysnął, bohaterem bianconerych został Bernardeski, który w doliczonym czasie gry strzelił zwycięskiego gola na 3-2. Jedną z bramek dla Kiewo... autorstwa Mariusza Stępińskiego. W bramce Juve grał Wojciech Szczęsny. Trwa mecz Lazio z Napoli. W drużynie gości w ataku Arkadiusz Milik, w linii pomocy Piotr Zieliński, ale to Lazio prowadzi 1-0 po golu Ciro Immobile. W ataku Bayernu Monachium w Pucharze Niemiec grał Robert Lewandowski. Strzelił gola, który dał awans Bawarczykom w meczu z czwartoligowcem z SV Drochtersen. W sportach motorowych w rajdzie Niemiec liderem po drugim dniu i 15 odcinkach specjalnych jest Estończyk Tanak. Ma 43 sekundy przewagi nad Hiszpanem Danim Sordo. 15 miejsce zajmuje Kajetan Kajetanowicz, który jest czwarty w klasyfikacji WRC2. Łukasz Pieniążek na 7 miejscu. Żużlowcy dzisiaj rywalizowali w trzeciej rundzie indywidualnych Mistrzostw Europy. W finale zabrakło Polaków. Znaleźli się w nim za to Duńczyk Leon Madsen, Brytyjczyk Robert Lambert, Czech Wacław Milik i Rosjanin Emil Sajfudinow. Wygrał Madsen przed Sajfudinowem i Lambertem. Kolejna, ostatnia runda 15 września w Chorzowie, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Początkowo w nocy lokalnie możliwe jeszcze burze i przelotne opady deszczu, które jednak będą zanikać. Mgły najmocniejsze na Podkarpaciu, od 13 do 17 stopni. Jutro dużo słońca, przelotnie może popadać nad morzem, na południu i na wschodzie kraju, od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie burze. Gorąco będzie na południu i na zachodzie, tam do 29 stopni, w większości regionów 26-28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie wiem, czy on lubiłby takie określenie, ale zaryzykujmy. Składania hołdów prawdziwym mistrzom nigdy za wiele. I oto przed Państwem tribute to Lechia Nerka. Podczas gdyńskiego przystanku na trasie Męskie Granie 2018 utwory Lecha, chyba mogę po imieniu, zaśpiewali nieco młodsi od niego artyści. Zapraszam na retransmisję tego koncertu na antenie Trójki jutro tuż po 19. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Lista osobista. Thank you. No i znów mamy, jak nie przymierzając, na płycie Antymosa Apostolisa Światy w Nalegle. Nosowska na scenie męskiego grania 2018 edycji warszawskiej. Nosowska też w liście osobistej w bardzo szczególnym występie sprzed lat. Była gościem Manału i w duecie z Korą zaśpiewała się ściemnia. Przed chwilą Piotr Stelmach oficjalnie zapowiedział to, że jutro po 19 w Trójce w paśmie koncertowym retransmisja hołdu dla Lecha Janerki na gdyńskiej edycji męskiego grania przed tygodniem. My składamy dziś w liście osobistej nasz własny, osobisty hołd dla Lecha. Chciałbym powiedzieć, że od zawsze, ale żeby być precyzyjnym, to mniej więcej od połowy lat 80. zastanawiałem się, czy epidemia epilepsji jest podświadomym artystycznym bratem epidemii euforii grupy Klan. Ale nigdy nie było mi dane zapytać o to Lecha Janerki. Najbardziej pamiętam z jego niedawnej rozmowy z Anną Gacek podczas męskiego grania to, jakie nowe słowo wymyślił na branżowe określenie tak zwanego tributu. Jutro będę w Nowym Jorku. Nie ja, pan Lech. Jutro będę z tobą w Nowym Jorku, a dzisiaj jestem tu, gdzie muszę być. Gdy wszystkie groźne delegacje stracą kiedyś orientację, to będę wtedy tam, gdzie ty. Bardzo ładnie zatrzeszczało, bo to z oryginalnej płyty winylowej kupionej wtedy. A końcówka tego utworu zawsze kojarzyła mi się z tym, jak bardzo Lech Janerka lubi płytę Sgt. Pepper Beatlesów i ten ostatni zacinający się rowek. Nie będę specjalnie oryginalny, składając mu swój własny hołd w sensie wyboru mojego ulubionego utworu z twórczości pana Lecha. Szczególnie, że pamiętam go w wersji, w jakiej niestety nie mogę go państwu odtworzyć. Być może kiedyś uda mi się znaleźć kasetę magnetofonową z zapisem koncertu w krakowskim Barbakanie, jednego z ostatnich koncertów grupy Klaus Mittwoch. Wtedy zagrali ten utwór na finał. Chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiec i wszystkim życzymy źle nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. We'll be right back.

te okrzyki za mną to oczywiście Dawid Podsiadło. Na cześć Dawida Podsiadło, bo wchodzi w tej chwili na scenę męskiego grania punktualnie, a nawet kilka minut wcześniej przed zaplanowanym czasem. Tymczasem my zdecydowaliśmy się w studio przy Myśliwieckiej 357 na niezwykły miks. Pomieszaliśmy Metallic Spheres grupy The Orb z gościnnym udziałem Davida Gilmura z naszym rodzimym utworem Zimpela i Ziółka. Oni na Sound Edit prawdopodobnie nie wystąpią, ale gdyby mogli towarzyszyć na scenie The Orb, pewnie stałoby się coś muzycznie niezwykłego. Z ogromną przyjemnością chciałem zawiadomić, że po długim słuchaniu koncertu zarejestrowanego w Teatrze w Cieszynie artyści, czyli Oskar Torok, Mirosław Witosz i Leszek Możdżer wybrali 53 minuty, które odtworzymy w naszym paśmie koncertowym w Trójce pod koniec września. O dokładnej dacie będziemy jeszcze informować. To było jednorazowe, niezwykłe muzyczne spotkanie i wydarzenie. Musimy poczekać mniej więcej 4 tygodnie. Teraz na zachętę fragment pierwszej wielkiej klasycznej płyty pana Mirosława. Utwór tytułowy Infinite Search. To jeszcze lata 60. Leszek Możdżer, Mirosław Witusz i Oskar Torok. Retransmisja koncertu z teatru w Cieszynie za mniej więcej 4 tygodnie w niedzielnym paśmie koncertowym w Trójce. Michał Urbaniak jest jeszcze w Nowym Jorku, wraca z tego co wiem w poniedziałek. Nie jestem upoważniony, żeby powiedzieć za dużo, ale wiem, że pracuję w tej chwili równolegle nad dwoma albumami. Jeden z nich poświęcony klasyce polskiego jazzu, drugi z premierowymi utworami o poetyce dotąd rzadko przez Michała Urbaniaka dotykanej. Pracuję z najlepszymi przyjaciółmi z Nowego Jorku sprzed lat 20, 30 i 40. I pewnie sam nam o tym niedługo opowie. Mamy też w planie odświeżyć koncertowo klasyczną płytę Atma z lat 70. W nowej odsłonie, być może z równie wspaniałymi gośćmi. Oryginał z trzeszczącego winyla. Bardzo proszę trzymać mocno kciuki, muzyczne kciuki za to, żeby po 4 dekadach Atma w nowej wersji pojawiła się na koncercie. Na scenie Męskiego Grania 2018 w Warszawie Dawid Podsiadło. My kończymy dzisiejszą listę osobistą nadawaną właśnie stąd, utworem też z płyty winylowej, też trzeszczącej i też zakupionej wtedy. I to w sklepie płytowym w Norymberce. Wiesław Szala, Michał Jakubik, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia.